Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 19 Ağustos Cuma, yıl 2016, ay 8, gün 232, Hızır 106. 1437, Hicri Zilkade 16, 1432, Rumi Ağustos 6. Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü, 1867-1915. Yağmur, fırtına. Günün dörtlüğü, zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa, hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Göz yumma güneşten. Ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi. Her gecenin gündüzü vardır. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret 101 yıl önce bugün 19 Ağustos 1915'te bugün Rumeli Hisarı'nda hala müze olan evinde aşiyanda 48 yaşında hayata veda etmişti. Tevfik Fikret'ten Orhan Karabeli'nin Türkçeleştirmesiyle, sadeleştirmesiyle izler şiirine bakalım. Hürriyet yolunda. Yürürdüm biraz güç, biraz huzursuz. Dikenlik, çetin, taşlı bir sahadan. Önüm bir yokuş, hep çakıl, hep diken. Yürürdüm fakat inat ve sabırla ben. Bu yol böyle yükselirdi bir minbere. Etraf heybetli bir makbere. Göklerinden mütebessim al bir güneş. Coşkulu adımlarla geçtim. Demin mustarip geçtiğim sahadan. Yolum hep aynı şey. Hep çakıl, hep diken. Yürürdüm ben fakat müjdeci vakur. Geçerdim basıp bir takım izlere. Eğildim, biraz dikkat ettim yere. O izler benim. Hep benim izlerimdi. Tevfik Fikret. Büyük Saatli Marif Takvimi. Aki e mi musuri, a toto yo te yetu. Aki e mi musuri. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Karakan, Black Blood grubundan Aye Amuana adlı çok tanınmış bir parçayı çaldık. Parçanın değil de grubun adıyla ilgili bir bu vesile oldu onu çalmamıza. Çünkü siyah kandan bahsedeceğiz şimdi. Karakan'dan ya da siyah kandan Galeano vasıtasıyla. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Siyah kan. İlk kan nakillerinde hastaya kuzu kanı veriliyordu. Bu kanın vücutta yün çıkarttığı söylentisi kulaktan kulağa yayılıyordu. 1670 yılında Avrupa bu konudaki deneyleri yasakladı. Çok zaman sonra 1940'lara doğru Charles Drew adlı bir kişinin araştırmaları kan plazması işleme ve depolama alanına yeni teknikler kazandırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca hayat kurtaran buluşları nedeniyle Drew, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kızıl Haç Kan Bankası'nın ilk yöneticisi oldu. Bu görevini 8 ay boyunca yürüttü. 1942 yılında yayınlanan bir askeri emir, kan verme işlemlerinde siyahların kanının beyazların kanıyla karıştırılmasını yasakladı. Siyah kan mı? Beyaz kan mı? Bu tam bir saçmalık, dedi Drew ve kan ayrımcılığı yapmayı reddetti. Yapılmak isteyeni anlıyordu. Bir bilim insanıydı ve bir zenciydi. Bunun üzerine istifa etti ya da başka bir deyişle istifa ettirildi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün. 2003'te bugün bir otomobil bombası, araba bombası Birleşmiş Milletler merkezinde Irak'ta tam onun önünde büyük bir saldırı gerçekleşiyor ve Birleşmiş Milletler'in temsilcisi Sergio Vieira de Mello da dahil olmak üzere 22 kişiyi öldürüyor. Irak'ın büyük Birleşmiş Milletler'deki temsilciliğinde büyük bir suikastti 2003 yılında. 2009'da bir dizi bomba Bağdat'ta, Irak'ta 101 kişinin ölümüne ve 565 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bu artık rutin olacaktır. İlk okuduğumuz 2003'teki yeniydi. O zamanlar yeni sayılıyordu. Çünkü Irak'ın işgali ve istilası daha yeni sayılırdı. Mart'ta başlamıştı. Fakat sonra günümüzün temel gerçekliklerinden biri oldu. Mike Davis hatta bu konuda bir kitap bile yazdı. Silah olarak kullanılması arabaların. 2010'da da Operation Iraqi Freedom, Irak'ı özgürleştirme operasyonu sona erdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tugay seviyesindeki askerleri kuvvete geçti ve sonuncusu da geçince bitti deniyordu. Fakat tekrar binlerce Amerikan askerinin şu anda Irak'ta savaşmakta olduğunu, özel hareket askerlerinin, yani sayıları da 5000'e vardı. Ve böylece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da tarihteki en fazla ülkede, bölgede savaş yapan başkan unvanına kavuşmasına da yol açtı. Tersine bir unvan. Şu anda Irak'ta ve Suriye'de kara kuvvetleri var. Aynı zamanda Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen savaş içerisinde olduğu gruplara karşı kullandığı kara birlikleri var. Libya'ya yanlış mı hatırlıyorum kara birliklerini göndereceğine evet. dair bir haber vardı. Tabii, Libya'da tabii. kaç etti? 4. 4 ülkede fiilen. Somali'de var. Somali'de var 5. Nijerya'da. Toplam 8 benim. 8 mi? Bilebildiğim kadarıyla. 8 ülkede. Fiilen savaş halinde. İşte ben 5'ini bulabildim. Belki biraz daha karıştırırsak 3'ünü de bulabiliriz. Evet, Nobel Barış Ödülünü de almış olduğunu hatırlatalım. Tarihin en büyük ironilerinden birisi olarak acı bir tebessümle karşılayabiliriz. Eğer bu olayı ironi için yaptılarsa bana kalırsa önümüzdeki sene Nobel Barış Ödülünü verilmesi gereken heyet Nobel Barış Ödülü heyeti olsa gerek. Daha Obama'nın başlangıcında böyle bir şeyi vermesi, ödülü vermesi ve ardından olanların karşısında hiçbir açıklama yapmaması gerçekten biraz düşündürücüydü. Evet, dünya cehennem halinde olmaya devam ediyor. Yani hem iklim açısından akıl almaz sel felaketleri devam ediyor. Orman yangınları tamamen kontrolden çıkmış vaziyette Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da. Bir yandan o devam ediyor, bir yandan büyük bir açlık ve kıtlık baş göstermiş durumda. Yemen'de, Suriye'de, Halep'te insanlar susuzluktan kırılıyorlar ve açlıktan kedi maması ve ot yedikleri haberini dün de okumuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar geri döneceğim müsaadenizle. Bu Louisiana'daki sel olayını Kızıl Haç Hurricane Sandy kasırgasından bu yana görülmüş en büyük doğal felaket olarak evet. nitelendirmiş. Ve burada kasırga da yok. Yavaş hareket eden bir durum var ama çok tuhaf. En az 40.000 ev zarar görmüş durumda. Binlerce insan her şeyini kaybetmiş durumdaymış. Ya sadece mesela Livingston diye bir yerde, bir bölgede, küçük bir kasabada, küçük diye işte kasabada 138 bin insanın yaşadığı bir yerde kaç ev, ne kadar gitmiş evler? %75'i evlerin. Yani kasabanın yok olması. 1/4'ü gitmiş, 1/4 kalmış. Böyle bir durum var. Ve yani 5000'den fazla insanın da acil çadırlarda kalıyor. Acil durum çadırlarında. CNN'de Joe Lee Minster adlı bölge sakinlerinden biriyle konuşmuşlar. Yani almıştım bir hafta yetecek kadar iyice yanımıza almıştık ama böyle bir olayı hiçbirimiz beklemiyorduk demiş. Bir şekilde küvetten bozma çadırla şeylerle botlarla oldukları yeri terk etmeye çalışıyor insanlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tam ortasında. Evet, öte yandan da yangın durdurulamıyor. Güney Kaliforniya'daki yangın çok hızlı bir şekilde yayılmakta. Binlerce kişi etkiledi evlerinden, o da yani çok büyük bir felakete doğru gidiyor, durdurulamıyor. Bunun adına da chamarro deniyormuş. O kuraklıkta tamamen çıraya dönüşüyor. Oradaki otlar, o doğal bitki örtüsü, yani bir kibrit bile çakmaya lüzum yok. Bir de kuru yıldırımlar düşüyor, yağmur yağmayan gök gürültülü şimşek yağışları da. Çimşek çakmaları da bunu sağlıyor. Çok büyük bir yangın da var. Seller ve yangınlar götürüyor ortalığı. Orta Doğu'da da muazzam bir şey var. Terör ve savaş durumu var. Yani dün de bir dinleyicimizin sorduğu gibi Güven Yüksek'in, ona da teşekkür ederiz bunu hatırlatmak için, Zahir Sahlulla yapılmış olan bir söyleşi vardı. Çok ayrıntılı bir mülakat vardı Democracy Now şeyinde, radyo ve video yayınında, raporunda. Cehennemden cehennem mi? Hayır. 10 kat daha kötü diyordu. Gerçekten de öyle. Oradaki yalnız güven veren insana sevinç verebilecek tek şey Maliki adlı başhemşirenin Halep'teki bir çocuk hastanesinin başhemşiresi. Biz burada kalacağız, korkmuyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu çocukları bırakırsak kimse kalmayacak, onlara yardım edecek diyor. Asla ülkemizi terk etmeyeceğiz, asla işimizi bırakmayacağız diyordu. Günün sözü idi bu. Bu arada da yeni bir fotoğraf çıktı. Akıl almaz bir şey. Aylan Kürdi'den sonra bu Bodrum kıyılarına vuran, küçücük bedeni vuran, şimdi de Ümran Dakni var. Ambulanstaki çocuk deniyor. 5 yaşlarında bir çocuk. Tam bir şokta, travma içinde. Tozlar içinde bombalanmış bir yerden çıkarılıyor. Yüzünde sadece toz var. Biraz da kana bulanmış. Kendisi yaralı değil ama tam anlamıyla şokta. Öyle duruyor. Çok da güzel bir çocuk. Bu da ikonik bir fotoğraf olarak kalacak yani. Ümran'ın görüntülerini çeken Halep Merkezi Suriye Gazetesi, Mustafa El Sarut, Suriye Gazetesi'nin muhabiri Mustafa El Sarut, The Guardian gazetesine konuşmuş. Enkazdan çıkarılan çok çocuk gördüm ama bu çocuğun o masum haliyle neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktu dedi. Evet. Demiş, elini yüzüne koydu ve kanı gördü. Başına neler geldiğini bile bilmiyordu diye şey konuşmuş. Halep'te götürüldüğü hastanede Ümran'ı tedavi eden ve soyadını vermek istemeyen doktor Muhammed de buz kesen çocuğun halini kendilerini de şaşırttığını söylemiş aynı zamanda. Evet, bu çocuklar yani, her gün bombalanıyorlar. Videosu da var. 17 saat filan bombalanıyormuş zaten. Evet. Yani şöyle bütün düşünün. Bütün hastaneler, bütün okullar, cehennem hiçbir şey değil diyor zaten işte. Değil. Yani hastanelerin doğru, bombalandığı doğru. Bir yerde evlerin bombalanmadığını düşünmek zaten insanların başının, sivillerin olduğu bir yerlerin bombalanmamasını düşünmek galiba biraz saflık olur. Ama şöyle bir yandan da düşünün. Şimdi harekete geçmek için bir şekilde zaman var. Bu insanların yaşamasını sağlayabilecek bir desteği gösterebilmenin zamanı var. Sesinizi daha fazla çıkararak bu insanların, bu çocukların Aylan Kürdi fotoğrafına dönüşmeden önce hayatta kalmalarını sağlayabilirsiniz. Hem içinizdeki, ülke içerisindeki daha doğrusu, Suriyelilere karşı yapılmış olan nefreti dindirme amacıyla bu hikayeleri anlatabilirsiniz. Biraz daha detaylı bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda orada nelerin olup bittiğini biraz daha detaylı olarak baktığınızda aslında her şeyin birbirine bağlı olduğunu da görebileceksiniz. Harekete geçmek için çok fazla yer bulunabilir. Oralarda çalışan doktorlar var. Aynı zamanda sınır tanımayan doktorların da içinde bulunduğu büyük organizasyonlar var. Arama kurtarma ekipleri var. İsterseniz onlara da maddi destek ve manevi destekle de imza kampanyalarıyla da destek olabilirsiniz. Bunlar çok zor şeyler değil. Bunu çekenlerden bir tanesi de işte zaten böyle bir destek çağrısında bulunmuştu. Bu fotoğrafı çeken gazeteci daha doğrusu. Evet, Açık Radyo'da da bu konuyu işleyen programlarımız da var, evet. Haftalık. Yani onlara da kulak verilebilir. Geçtiğimiz hafta Hamiş programında Suriye'deki, onu söylüyorum. Halep'teki kuşatmanın ne şekilde bulunduğu, insanlar ne şartlarda yaşatmak zorunda kaldığı ve aynı zamanda nasıl kırıldığı anlatıldı. 500 bin insan öldü yani 5 sene içinde. Evet. 100 bin kişi ölüyor senede ve bunların büyük bir çoğunluğu da yani çocuklar, herhangi bir fikirleri bile yok. Sadece yaşamak ve geleceğe bir şekilde insan gibi yaşayarak devam etmek isteyen çocuklar. Yani 370'ten fazla saldırı olmuş hastanelere, sadece dispanserlere, revirlere 265'e ve 750 de hastane personeli, doktor, hasta bakıcı, hemşire ölmüş. Gündem olarak belki bu aralar çok fazla birbirimiz, kendi içimize bakıyoruz, ülkedeki gelişmelere bakıyoruz ama ondan önce de, yani darbe girişiminden önce de Suriye'deki alakalı haberleri sadece Türkiye'ye yapılan topçu ateşleriyle beraber duyulduğu bir medya ortamındaydık. Ama şöyle bir durum var. Suriye'nin durumu sadece rejimin insanları öldürmesiyle başlamadı. Aynı zamanda ondan önce de bu durum sürüyordu. Dünyanın en kötü cezaevlerinin arasında yer alıyordu Suriye'deki cezaevleri. Ve bu konuyla da alakalı yeni bir rapor yayınlanmış. İşkence, dayak ve açlık yüzünden Suriye cezaevlerinde 18 bine yakın tutuklunun öldüğünü açıklayan Uluslararası Af Örgütü, dünya devletlerine duruma seyirci kalmayacağını duyurmuş. Evet, yani Uluslararası Af Örgütü'nün çizimlerle verdiği, yani işkence çizimleriyle verdiği bir şey var. Hakikaten Dante'nin cehenneminin 7. katından bahsediyor olabiliriz. Yani 17.723 tutuklu öldürülmüş 2011'den bu yana. Sistematik ve yaygın şiddet diyor Uluslararası Af Örgütü. Ve işkenceden sağ olarak kurtulan 65 eski tutuklunun ifadelerine dayanılarak hazırlanan çok ayrıntılı bir rapor bu. gizli servislerin muhaberat deniyor ve devlet hapishanelerindeki insan hakkı ihlallerinin dehşet verici boyutlara ulaştığı ve örgütün Almanya'daki Suriye uzmanı Rene Wildnagel'ın söylediği şekliyle insan hakkı ihlallerinin Suriye hükümetiyle müttefiklerinin sivilleri hedef alan sistematik saldırılarının dehşet verici bir örneği, sorunlardan mutlaka hesap sorulması, mağdurlara da tıbbi yardımda bulunması gerektiğini söylemiş. Sadece çizimler değil, hatırlayın, geçtiğimiz sene Haziran ayında Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından işkenceyle öldürülen ve Sezar kod adlı bir rejim askeri tarafından ortaya çıkarılan 11 bin kişiye ait 55 bin fotoğraf karesi vardı. Bunların bazı örnekleri de aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde sergilendi. Bu sadece illüstrasyon değil, ölen insanların suratlarının askeri, rejim askerleri tarafından çekilmiş halleri de vardı. Bunlar da gösteriliyor ama hala kimsenin bu konularla alakalı yaptığı sağlam bir açıklama ya da bir dur diş ya da bir toplumsal baskıyı görebilmek mümkün olmuyor. Evet, iki şey daha söyleyip bu konuyu şimdilik kapatalım. Bu kapatılacak bir gibi bir hali yok ama bir tanesi işte Zahir Sahlul'un söylediği gibi bu olaylar bütün yani San Bernardino'daki, Amerika'daki ya da Belçika'daki, Brüksel'deki ya da şeydeki, Paris'teki ya da Nice'deki saldırılardan filan ayrı düşünülemez. Mülteci probleminden ayrı düşünülemez ve iklim krizinden ayrı düşünülemez. Evet. Hepsi bir arada. Zaten iklim korkunç bir kuraklık insanları sürüklemesi, mülteci yapmasından çıktı, tespit edilmişti. Bu devam ediyor. Şimdi mesela Stefan Damisura, bu konu Birleşmiş Milletler'in temsilcisi, Suriye temsilcisi, Perşembe günü bir toplantı yapılmış. Ya ateş 48 saat hiç olmazsa ilaç, yardım, yiyecek sağlanabilmesi için o toplantının 8. dakikasında dışarı çıkmış ve demiş ki bir aydır tek bir konvoy gelmedi demiş. İnsani bu kuşatılmış alanlara bir ayda bir tek kamyon bile gelmedi. Tek bir konvoy bile. Neden? Çünkü tek bir sebep var. Durmuyor çatışma demiş. Yani Birleşmiş Milletler muazzam bir çare. Havadan bu şey yapsınlar. Yani birçok bölgelerinde rejimin kendi elinde tuttuğu ve kuşatma altında olan birçok bölgeye havadan yardım ikmal yapılmıştı. Bu sayede oralar düşmemişti işte isyancıların ellerine. Ve hala da şu anda rejimin ellerindeler. Bunun hava yardımı, hava üzerinden yapılması zor mu? İzin lazım herhalde, bilmiyorum. Yani rejimin kabul etmesi lazım, evet. Böyle bir durumu. Kendi hava sahasını Birleşmiş Milletler'e dahil olan uçakları açması lazım. Sonun, yani işin başlangıcı rejimde kalıyor. O insanlara bir yardımın gitmesi için Esad rejiminin izin vermesi gerekiyor. Rusya'nın izin vermesi gerekiyor. İran'ın izin vermesi gerekiyor. Lübnan Hizbullah'ın izin vermesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin izin vermesi gerekiyor. Evet. İngiltere'nin izin vermesi gerekiyor. Herkesin izin vermesi gerekiyor bir yandan da. Peki. Sadece gıda yardımı ya da ilaç yardımı gidebilmesi için kuşatmadaki ve kuşatma altındaki bölgeleri. Peki Almanya'nın silah yardımına ne diyorsun? Şeye mi? Irak'taki. Nereye yardım etmiş? Onlar Irak'taki bölgelere yardım ediyorlar. Peşmerge kuvvetlerine yanlış hatırlamıyorsam silah yardımı. Ben oluşturdu. De o haberi şimdi bulamadım. Almanya'nın peşmergeye, evet, 70 ton silah gelmiş. Artık bunlar ticaret olarak nitelendirmemiz gerekiyor, değil mi? Tamamen bir, tabii ki ticaret. Dünyanın en zengin leştirici kişileri ticareti. Peki Suriye böyle, Irak'tan da çok berbat haberler var. Ama yani kısaca söyleyelim, Suriye'deki durumdan sonra Suriye'de Esad PYD'nin kontrolündeki Haseki'yi de vurmuş. Bu ilginç, havadan yani vurdu. Zaten Haseki'de yani muntazaman çatışmalar vardı. Duruyor, boşalıyor, çatışmalar oluyor. Haseki'nin tamamen etrafı PYD güçleri tarafından çevrilmiş bu durumda. Orada rejime bağlı kalan Hristiyanların da içinde bulunduğu grup zaman zaman anlaşamamaları üzerine şehirlerde karşılıklı olarak birbirlerine ateş değiş tokuşu yapıyorlar. Ama bu sefer havadan bombalanmış Kürt güçleri. Bu ilk oluyor. YPG sözcüsü saldırıda ölenler ve yaralananlar var demiş. Bu BBC Türkçe'nin haberi yanılmıyorsam. Genel hani Suriye'yle de aramızı düzelteceğiz şeklinde yapılan açıklamaları da buradan okuyanlar var. Türkiye'deki hükümetin Esad rejimi ve Rusya ile anlaşıp YPG ve Rojava üzerindeki baskıyı arttıracağına dair çeşitli analizler yapılıyor. Evet, zaten bu ilişkiler değişken. Kimse birbirine güvenmiyor ama herkes birbirine güvenmek zorunda kalıyor galiba Suriye'de şu anda. Evet, öyle. Öte yandan da dehşet verici bir terör saldırısından bahsedelim. 24 saatte 3 ayrı terör saldırısı Türkiye'de oldu. Evet. PKK, Van, Elazığ ve Bitlis'te 3 ayrı saldırı düzenledi. Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı terör saldırısında 3 polisin şehit olduğu, 217 gibi akıl almaz bir rakama ulaşan yaralılardan bahsediliyor. Elazığ tarihinin en kanlı saldırısı olduğu belirtiliyor. Sabah 9.14'te dün bir son dakika haberi olarak Açık Gazete'de vermiştik galiba bunu. Vermiş miydik hatırlamıyorum şimdi aslında. Patlama olduğunu duyurmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Evet ben de ve bu çok şey Van'da da polis merkezine ve polis evinin bulunduğu binanın yakınlarına patlayıcı yüklü araç bırakılmış. Gece biri çocuk, iki kadın, üç kişi hayatını kaybetmiş. 70 yaralı var. Bitlis'te de askeri araca bir sabah saatlerinde Hizan ilçesinde 5 asker ve bir korucu şehit olmuş. Şeyin Güneydoğu'da şiddetin dili siyaseti yeniyor diye vermiş Deutsche Welle Türkçe Aram Ekin Duran'ın bir analiz, haber analiz yazısı var. PKK'nın savaş stratejisini değiştirdiği ve Türk-Kürt çatışması tehlikesinin arttığına dair haberler var. Yani değişen strateji ne, ben onu tam olarak anlamış değilim. Yani şehir savaşlarındaki mağlubiyetin ardından, geri çekilişinin ardından yol kenarlarına bıraktığı patlayıcı dolu arabalarla polislerin, sivillerin, herkesin ölümüne sebebiyet vermek mi yeni taktik? İşte şey Cemil Bayık da KCK diye adlandırılan yürütme konseyi eş başkanının Cemil Bayık'ın açıklaması da şeydi, artık metropollere yayacağız savaşı demişti. Türk devletinin şehirleri yakıp yıkması, savaşı çok kirli hale getirmesi karşısında bir tarz değişikliğine gidildi demiş, kentlere yayacağız demiş idi. Bu Demirtaş tarafından eleştiren bir açıklamaydı. Onu da hatırlatalım aynı zamanda, bu metropollerde savaşların yürütülmesi. Evet. Son saldırılarda aynı şekilde HDP tarafından şiddetli bir şekilde kınandığına dair haberler var. Evet, toplam rakamı tam bilemedik ama Erdoğan'ın dün yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından bir konuşma yapmış ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi deniyor. Orada İslam Sivil Toplumu Örgütü temsilcilerini ağırlamış ve şöyle bir rakam veriyor. Van'da bir polis, 3 şehidimiz, 70 yaralımız. Elazığ'da bugün itibariyle 5 şehidimiz ve 217 yaralımız var. Ve Bitlis'te 5 askerimiz, 1 korucumuz mayın patlaması sonucu şehit oldu. 5 askerimiz yaralandı diyor. Affedersiniz, bir öksürük durumu var. Yani Erdoğan'ın konuşmasından 14 kişinin öldüğünü, şehit olduğunu ve 292-300 gibi bir akıl almaz rakam bir gün için yani. Evet, geçmiş saldırılara baktığınız zaman da bunlar da artıyor. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde yaşanan patlamayı hatırlıyorsunuzdur. Bu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselmiş durumda. Patlama polis servisinin aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş, biraz önceki anlattığınız tasvire de aynı şekilde uyan bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilmişti. Saldırıda bir ailenin en küçüğü 3 yaşında 5 ferdi hayatını kaybetmişti. 7'si polis, 12 kişi de yaralanmıştı bu saldırıda. Yaralılar arasında bulunan 26 yaşındaki Veysel Eroğlu da 8 gündür tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında hayatını kaybetmiş. 26 yaşında. Evet, bu çok vici yani genel durum. Bütün bölgede, bütün ülkede yükselen bir şiddet dalgası var, cehennemi. Irak'ta sığınmacıların kaldığı merkeze de bir saldırı var, Salahaddin vilayetinde. Bu da Kanal A Haber'den aldığımız bir haber. 12 kişi ölmüş, 35 yaralı var. Beyci'ye göç eden sivillerin, Salahaddin, yani Şerkat'tan Beyci'ye göç eden sivillerin kaldığı merkeze havan mermileri düşmüş. 12 sivil ölüm. 15 sivil yaralı. Bu arada aynı şekilde yani İran'ın hava sahasını Rusya'ya açması şeklinde Irak da hava sahasını Rusya'ya açıyormuş. Rusya'nın bir koridor elde ettiğinden bahsedebilmek mümkün olabilir İran üzerinden. Evet, böyle. Önemli o da. Irak'la da yeni sayfa açıldığına dair de Deutsche Welle Türkçe'de bir haber var. Yo, El Cezire'de ayrıntılı bir haber var. Yanlış Malikili mi? Dersiniz. Evet. Irak'ın Ankara Büyükelçisi El Alawi, Başika krizinin çözümü için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandı. Yakında iki ülke arasında üst düzey ziyaretler yeniden başlayacak diyor. Bu herhalde sevindirici bir haber olarak yorumlamak gerekir. Aynı şekilde İsrail'le de yeni ilişkiler vardı biliyorsunuz, onu da hatırlatalım. Türkiye'deki davalar düşüyor. İsrail 2013'te özür dilemişti fakat Mavi Marmara gemisinden bahsediyoruz. 9 kişinin 31 Mayıs 2010'da tamamen bir uluslararası hukuk suçu olarak uluslararası sularda basıp Türkiye vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 9, sonradan da 10 oldu. 10 kişiyi öldürmüş oldu. Diplomatik ilişkiler kesilmişti. Fakat İHA, İnsan Hak ve Hürriyetler İnsani Yardım Vakfı'nı da eleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir yardım götürmek için günün başbakanına mı sordunuz diye de sormuştu. Sonuç olarak abluka ile ambargo aynı şey değildir demişti. İHA'da yapılan görüşmeler ambargonun değil ablukanın kaldırılması üzerine inşa edilmelidir demişti. Fakat anlamadığım konu şu, yani bu suçun uluslararası sularda işlenen aleni suçun bir sorumlusu olmuyor böylece. 20 milyon dolar tazminat, kan parası verilmiş oluyor. Yani 2 milyon dolar adam başına gayet ehven olduğu anlaşılıyor bu durumun. Ve bunun karşılığında İsrailli görevliler ve yetkililer aleyhine Türk mahkemelerinde açılmış tüm yasal süreçler de sona erdiriliyor. Ne demekse bu. Suç, kan parası ödenince suç durmuş mu oluyor? Bu diplomatik bir çözümdür. Hukuki değildir ve adaleti sağlamaz. Belki Orta Doğu adaletini sağlayabilecek bir noktaya getirebilmişlerdir İsrail'le aynı zamanda Türkiye ile beraber. Gözlerinizi yani kapayın, vazifenizi yapın. Ağır bir durum var. Evet, o da öyle. Bir de şey dedi, bu dost ülkelerle yeni ilişkilerde de şey de ilginçti. Azerbaycan'dan da üniversitelerde 50 kişilik bir temizleme operasyonu vardı. Onu da söyleyelim bu vesileyle. Azerbaycan'da bir de dayanışma gösteriyor anladığım kadarıyla. Evet. Ve oradaki üniversitelerde 50 kişinin durumu birdenbire bambaşka bir şey oluyor. İstiyorsanız kısa bir ara verelim. Ondan sonra Özgür Gündem gazetesinden muhabirlerinin ve aynı zamanda İMŞ televizyonu muhabirlerinin ifadeleri var ve serbest bırakılmalarına dair haberler evet, var. Yeni neye seviniyoruz? Bir evet. Etiket bir. Neye seviniyoruz? Etiket iki. Birincisi özellikle son dakika haberde Hakkari ve Şırnak ilçe olmayacağı mecliste kabul edilen torba tasarıya göre belediyelere de kayyım atanmayacağı evet. Deri. Yani buna sevindiğime şaşırıyorum ama evet öyle sevindirici bir haber bu. Milliyet'te çıktı. Hakkari ve Şırnak il olarak kalıyor. Bunu konuşacağız. İkinci neye seviniyoruz? İkide de Özgür Gündem'e yapılan baskında gözaltına alınan gazetecilerden 22'si serbest bırakıldı. Buna da darp, işkence ve tehdit de yapılmış olduğu haberi var. Evet. İfadelerden. Ondan da bahsedeceğiz. Bir de şeyler var. Operasyonlar devam ediyor. Dev şirketlere FETÖ operasyonu. Ondan da bahsedeceğiz. Açık Gazete. Now the cross of the leaf I'm sinking down. Crossroads, Kavşaklar ya da Yol Ayrımları adlı parçayı Cream, süper rock grubu, Cream'in ünlülerden oluşan grubun ilk çalışmalarından, önemli çalışmalarından bir kısa ömürlü bir rock topluluğu, süper rock topluluğu Cream'in, onu çaldık. Cream'deki çalışmalarından dolayı Ginger Baker'ın da davulcu. Bugün doğum günü, 19 Ağustos 1939'da Londra'da doğmuş, Güney Londra'da, İngiliz davulcu ve çok çeşitli müzik topluluklarıyla çalışmış ama en önemlilerinden biri de Cream. Onu da çaldık size ve günaydın dedik. Devam ediyoruz. Burası Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, 94.9'da. Saat 8.43 devam ediyoruz. 24 saatte 3 terör saldırısı oldu ve bu arada da önemli bir açıklama da şeyden geldi, HDP'den. Van, Diyarbakır ve Elazığ'da yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylüyorlar HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan. Türkiye hızla sonu belirsiz bir ortama sürükleniyor. Her gün yaşadıklarımız bir önceki günü aratıyor. Bugün Elazığ'da, geçtiğimiz günlerde Van ve Diyarbakır'da yaşanan gelişmeler bizim için büyük bir üzüntü ve kaygı konusudur. Türkiye adım adım ağır çatışmaların yaşanacağı, her gün canlarımızın yitirileceği, evlere ateşin düşeceği bir ortama sürükleniyor. Her şeyden önce yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz demişler. Bir kez daha herkesi sağduyuya, T24'ten aldığımız bir haber bu. Türkiye'yi ağır çatışmalı ortama sürükleyecek tutumlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Şiddet ve çatışmaların son bulması için hepimizin arayış ve çabalarının yoğunlaşması gerekiyor. Bugün demokratik siyaset kanallarını genişletmek acil ihtiyaçtır diyor. Gelişmelerin toplumsal ortamı daha fazla zedelemeden durdurulması için HDP olarak üstümüze düşeni yapma konusunda kararlıyız. Bu toprakların en kadim eski meselelerinden biri olan Kürt sorununun da çözüm adımları için daha fazla beklenmemelidir. Herkesi bu söylediklerimizi düşünmeye ve adım atmaya bir kez daha davet ediyoruz. Şiddetin günlük yaşantımızın kanıksanan bir parçası olması kabullenilemez. Bir an önce akan kanın durması, şiddetin sona ermesi ve sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek çözme konusunda adımlar atılması çağrımızı yineliyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak yaşanan acıların tekrarlanmamasını temenni ediyor. Bir kez daha yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz diyorlar. Çok kritik bir dönemde olduğumuza şüphe yok yani. Evet. Evet, sevindirici dediğimiz haberlere geçelim. Hakkari ve Şırnak ilçe olmuyor, belediyelere kayyım atanmıyor şeklinde verilmiş bir haber bu T24'ün internet sitesinden. Onlar da Milliyet'te yer alan haberden almışlar. Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikiyle vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarının 80 maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Buna göre tartışmalı iki madde de tasarıdan çıkarılmış. Bunlar Hakkari ve Şırnak'ın ilçe olmasına ilişkin madde ve terör suçu nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediyelere kayyum atanmasına yönelik madde olarak geçiriliyor. Her ikisi de torbadan çıkarılmış. Ayrıca Yüksekova ve Cizre'de il olmayacakmış. Milliyet'te yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda torba tasarı olarak bilinen yatırımların proje bazında desteklenmesi, iki il merkezinin değiştirilmesi ve bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun tasarısının maddeleri görüşmeleri tamamlanmış. Belediyelere kayyum maddesi de çıkarılmış. Tekrar ya, belediyelere kayyum atanması zaten esas itibariyle tam bir demokrasinin son kalacak kalıntılarının da yok edilmesi anlamına gelebilir. Doğrusunu isterseniz. Evet. Yani o zaman artık hiçbir anlamı kalmaz parlamenter faaliyetin falan. Yani seçimlerin, belediye seçimleri zaten HDP'de ona karşılık erken seçim yapalım o zaman kayyum atayacağınıza. Bakalım çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı görürüz diye demokratik seçimin tekrarlanmasını istemişler. Bir diğer tarafı da Hakkari ve Şırnak'ın ilçe olmasına direnen insanlar vardı. Hem parti bazında içinde HDP ve CHP'nin de bulunduğu. Aynı zamanda o bölgede yaşayan insanların da tepkisini dile getirdiği bir muhalif ses vardı ve buna da kulak verilmiş olduğu anlaşılıyor. Özellikle o bölgenin sakinlerinin meclisin önüne kadar gidip kendi taleplerini dile getirmesi sonrasında böyle bir maddede çıkarılmış olmuş bu torba yasa içerisinde. Evet, kendisi de yanılmıyorsam Hakkari doğumlu olan Yılmaz Erdoğan, evet. Oyuncu ve yönetmen, kendisi de kendi deyimiyle 3 kamyon dolusu Hakkari'liyle meclisin önüne gelerek bir yok olur bu ilçe yaparsanız yok olur bunu engelleyin demişlerdi. Bunun sonuç vermiş olduğunu görmek sevindirici. Yani bu karanlık ve son derece keyif kaçırıcı olayların dizilişinde okunuşunda iyi bir haber olarak bunu okuyoruz. Neye seviniyoruz? Madde bir. Evet. Bu böyle 4 partinin ortak önergesiyle metinden çıkarılmış belediyelere kayyum maddesi. Yani demokrasiye resmen şal örtülmesi anlamına gelecekti benim kanaatim. Herhalde pek çok insan da böyle düşünüyordur. Uzunca bir zamandan beri hukukla haşır neşir olan benim gibi insanlar da birçoktur eminim. Dolayısıyla Hakkari ve Şırnak'ın da il statüsünü, zaten oraları çok ağır bir yıkım durumundalar uzun süreden beri. Daha da vahim bir hale gelebilirdi. Böyle bir haber var. İkinci haberde Özgür Gündem'e baskında gözaltına alınan gazetecilerden 22'sinin serbest bırakılması. Evet. Savcı Umut Tepe, Metin Küçükerden ve Emin Aydınç'a ifade vermişler ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlar. Fakat ifadelerde polisin gözaltı sırasında gazetecilerden bahsediyoruz. Genç ve üstelik de bir kısmı kadın. Darp ve hakarete maruz kaldıklarını belirtmişler ve polise mukavemet de bulundukları yolundaki iddiaları da reddetmişler. İMC televizyonu muhabiri Gülfem Karataş gözaltı sırasında kendisine ağır küfürler ve hakaret edildiğini, tecavüzle tehdit edildiğini, kendisinin ırkçı küfürler savrulduğunu, sırtına zincirle vurulduğunu, gözlüğünün kırıldığını, kendisinin darp edildiğini ve 7 saat boyunca ters kelepçeyle tutulduğunu söylemiş. Bu haberi biz canlı yayında izleme fırsatı bulmuştuk. Evet. İMC televizyonunda kendisinin bağırdığını, yani ülkücü bıyığına benzer bıyıklı mavi tişörtlü uzun boylu ve siyah saçlı polis bana bu hakaretleri etti. Ardından kırmızı tişörtlü bir polis, yani bunların hepsi sivil giyimli, bana merdivenlerden indiğimiz sırada sırtıma zincirle vurduğu için yaralandım. Gözlüğüm kırıldı. Ters kelepçelediler. 7 saat bekletildim bu halde. El bileklerim hala yaralı. 3 hilal bilekliği olan bir polis bunu bize göstererek bunun anlamını biliyor musunuz? Oğullar kahpeler diye hakaret etmiş. Çok o nokta noktalar. Ve başka ifadelerde de var. Ciddi bir, çok ciddi bir demokrasi problemi yaşamakta. Medyanın zaten çok büyük bir kısmının ağır şey altında olduğunu söyleyelim. Diğer kısmında şu durumda olabilir mesela. Özgür Gündem'e yapılan baskında gözaltına alınan İMC TV muhabiri Gülfem Karataş'ın polisin kendisini tecavüz etmekle tehdit ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yorumlayan Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, çözemedim ne çekicilikleri ne özellikleri var bunların. Uzun süredir izliyorum, yakalanıp gözaltına alınan PKK yandaşları genellikle polis beni tecavüze tehdit etti diyor. En son olarak da Özgür Gündem muhabirlerinden biri katıldı bu iddiaya diyerek İMÇ muhabirini de Özgür Gündem muhabiri olarak nitelendirerek genellemelerine genelleme katmış. Ardından da çeşitli tepkiler gelmiş sosyal medya üzerinden. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner da Özgür Gündem gazetesiyle ilgili sorulara bağımsız bir medya kuruluşunun kapatıldığını gördüğümüzde her zaman endişe duyarız. Türkiye'yi duyarlı olmaya çağırıyoruz demiş. Toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı. İki kişi Aslı Erdoğan ve biri daha henüz bırakılmıştı. Cuma günü çıkarılacaklar diyor galiba. Ben onu takip edemedim tam. O da son derece yani yazarların hem bağımsız olarak hem de bağlı bulundukları kuruluş adına da yaptıkları protestoda da Aslı Erdoğan'ın da bir yazar olarak derhal serbest bırakılması gerektiği söyleniyordu. Öyle de bir durumdan bahsetmek mümkün. Richard Toner da öyle söylemiş işte Türkiye'yi. Mark Toner pardon adını yanlış söyledim. Aralarında Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ, Freedom House, Özgürlük Evi, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü RSF gibi çok sayıda uluslararası örgütte gazetenin mahkeme kararıyla kapatılması ve gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından açıklamalar yapmış ve bunu kabul edilemez bulmuşlardı. Toner da demiş ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu konuda her zaman çok net olduk, her zaman endişe duyarız. Türkiye'yi bu türden adımların özgür ve bağımsız medya dahil demokratik kurumlar üzerinde yapacağı etkiye dair duyarlı olmaya çağırıyoruz demiş. Şimdi şeyden de biraz bahsedelim. Diğer soruşturmalarda ortaya çıkan şeyler. Boydak Holding'e kayyım atanmış. Kayseri'de kurulu. Çok tanınmış yani işte Anadolu Kaplanları diye adını verilen Türkiye'nin son 10-15 yılına daki büyümesine katkıda bulunmuş olduğu belirtilen Anadolu sermaye gruplarından Kayseri'nin tanınmış firmalarına sahip Boydak Holding'in FETÖ soruşturması kapsamında el konmuş. Yani 5 kişilik kayyım atanmış. İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markalar da var. Çok sayıda şirketi bünyesinde barındırıyor. Boydak Holding'de yaklaşık 14 bin kişi çalışıyormuş. Öğrenebildiğimize göre toplam istihdama da baktım. O da yaklaşık 60 bin kişi. Yani toplam %23 küsurunu sadece bu Boydak Holding'in şirketleri sağlıyor. Yaklaşık 4'te birini. Ve Türkiye Cumhuriyeti ve yurt dışına da 2500 bayiyle pazarlanıyormuş. Bazı şirketler yani Boydak Holding'e bağlı bazı firmalar 20-21 olduğu belirtiliyor. Hürriyet gazetesinden okuduğumuz bir haberde de çıkıyordu. Çok 2500 bayi Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyormuş. Yani bu Hürriyet gazetesinde de Jale Özgen Türk yazmıştı. 12 bin olarak vermişti o istihdam sayısını ama başka rakamlar da var. 14 bin daha yakın galiba. Yani kentteki 60 bin kişilik istihdamın %20'sine tekabül ediyor diye yazmıştı. Ve orada çok ilginç bir şey de vardı. 121 iş adamı örgüt üyesi olarak tutuklanmış durumda Kayseri'de. Bu gelişmeleri diyor Jale Özgen Türk pazar günkü Hürriyet'te okumuştuk. Kente tanıdığım iş dünyası temsilcilerinden biri şöyle cevap vermiş. Fason üreticiler ve tedarikçiler aksama olmadı diyorlar henüz üretim ve çalışmalarda. Bir üretici ilginç bir yorum yapıyor demiş. Tutuklananların çoğu TUSKON üyesi. Bu örgüt yıllardır bizim faaliyetlerimizi engelliyordu. Gelen müşterileri üye olmayan iş yerleriyle görüştürüyordu diye yeni bir şey çıktı. TUSKON nedir? Türk Sanayici ve İş Adamları Konfederasyonu'nun adı. Tuscon dahil dev şirketlere FETÖ operasyonu, 187 iş adamı hakkında gözaltı kararı alındığı haberi vardı. Rıza Nur Meral onun başkanıymış. Onun bazı sözleri de iddiada, yakında kimlerin inlerinde yaşadığını herkes görecek sözleriyle gündeme gelmiş. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında Aydınlı Grup ve Eroğlu Holding'in yönetim kurulu başkanlarıyla Güllüoğlu baklavalarının sahibi Nejat Güllü de varmış. Şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı verilmiş. Evet, bu çok büyük bir operasyon. 187 iş adamı. Evet. Ve onun ipucunu işte şeyden Jale Özgen Türk'ün pazar günkü haberinde dikkatimizi çekmişti zaten. Tuscon'dan bahsediliyordu ve Tuscon her şeye şey koyuyor diyordu. Bu örgüt yıllardır faaliyetlerimizi engelliyordu diyen birisi var. Dolayısıyla belki bundan sonra daha da rahat çalışacağız diye bir ifadesi vardı. Çok dikkatimizi çekmişti o okuduğum zaman pazar günü. Demek ki böyle bir şeyin ipucu oradan çıkarılıyormuş. O kadar tabii ciddi bir şekilde şey yapamıyoruz. Bir başka olay da Topbaş'la ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı da FETÖ'cülükle suçlanmış ve gözaltına alınmış. İlginç bir durum var. Bu da Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı da yer almıştı. Bu operasyonda kendisi bir cevap vermiş damadıyla. Yani Twitter üzerinden şey yapmış Kadir Topbaş. FETÖ operasyonunda damadım Ömer Kavurmacı gözaltına alındı. Ömer F. Kavurmacı, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı. 17-25 Aralık'tan sonra damadım bu ihanet şebekesiyle yollarını ayırdığını beyan etti diyor. Yani bu konuda görüşmeler olmuş damatla kayınpeder arasında anladığım kadarıyla. Ve sen artık ayrıl buradan, bu ihanet şebekesinden demiş olmalı Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. O da olur ayırıyorum demiş. Öyle anlıyorum ben bütün. Net olarak yazıyor çünkü kendisi. Topbaş yazmış. 17-25 Aralık'tan sonra damadım bu ihanet şebekesiyle yollarını ayırdığını beyan etti. Yargı süreci elbet gerçeği ortaya çıkaracaktır. Eğer damadım beyanının aksine davranmışsa hak ettiği cezayı çekecektir diyor. Yani Kavurmacı Kadir Topbaş'ın kızı Kübra Toptaş ile evliymiş. Operasyon sırasında Kavurmacı'nın ofisinde yapılan aramada Fethullah Gülen'in kitapları ve Gülen tarafından verilen plaketin bulunduğu ve bunlara el konulduğu kaydedilmiş Cumhuriyet'in aktardığına göre. Evet. Yani şimdi bir de böyle deliller bir bunlar. Kitap deliller, evet, kitap operasyonları da bolca yapılıyor. Bir başka delilin de şey olduğunu, Elvis Presley'in klasik CD'leri olduğunu biliyor musun? Neymiş bu? Nasıl bir mesaj veriliyormuş Elvis Presley'in? Bilmiyorum. Klasik. Ama onlara da FETÖ soruşturması kapsamında el konmuş. Hmm. Kütüphanede bulunan Elvis Presley bildiğim kadarıyla rock'ın kralı diye bilinen, sadece Elvis diye bilinen 1950'lerin sonundan itibaren şey yapmış, şöhrete kavuşmuş önemli bir müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarı ama bunun FETÖ ile ilişkisini bilmiyorduk. Evet. El konmuş ama kızım Fatıma dahi olsa elini keserim diyen bir peygamberin ümmetiyiz demiş son olarak verdiği Twitter mesajında Topbaş. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la 42 yıldır omuz omuza yürüyen biri olarak tavrım nettir demiş. Ama bu arada konuşmayı şimdi öğreniyoruz biz. Sen 17-25'ten sonra çekil bu ihanet şebekesinden dediğini ilk defa öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bir de şeyde değil mi, hainler mezarlığını ortaya çıkaran kişi Kadir Topbaş'tı. Yaratan, evet. Yaratan, vatan yani. Hainleri mezarlığı kurmuş, tabelasını asmış. Bir kişi oraya gömüldükten sonra da bölük pörçük bir yere, taş toprağın arasına, sonradan mezarına da ateş edilmişti o kişinin. cesedini. Evet. Bu arada operasyonlar da devam ediyormuş. İstanbul Emniyet Müdürü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik başta Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde tespit edilen ondan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı da aktarılıyor Hürriyet'in internet sitesinde. Evet, belki şeyi de söyleyelim. Savcılık İstanbul Adli Tıp'tan 50 doktorun tutuklanmasını istemiş. Daha önce gözaltına alınmıştı. Adli Tıp'ta büyük bir operasyon yapılıyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nda İstanbul profesör ve doktorlar tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydınar tarafından yürütülüyormuş soruşturma. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, tamamı silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan. Bu adli tıpçı doktor ve profesörlerin Yenibosna'daki kurum yerleşkesinde de 30 Temmuz'da arama yapılmıştı zaten. Bir de bunu söyleyelim. Bu hafta değildi. 70 bin kişinin hapisten çıkması, mahpusların serbest bırakılması operasyonu da gerçekleşecek. Orada dün böyle bir haber çıkmıştı avukatından. Alaaddin Çakıcı da mafya liderlerinden, örgütlü suç örgütü liderlerinden sayılan Alaaddin Çakıcı, en tanınmışlarından biri, çıkmayacakmış. Başka bir suçtan dolayı da cezası olduğu için böyle bir karışık haber var ama avukatı henüz belli değil diyor durumun. Öyle bir şey. Şeyi de söyledim ben demin, FETÖ operasyonu Azerbaycan'a da sıçramıştı. Kafkas Üniversitesi devlet kontrolüne alınmış ve 50'ye yakın Türk akademisyenin görevine de son verilmişti. Bu da Bakü Yüksek Petrol Okulu'na devredilmiş, devlet kontrolüne alınıp 50'ye yakın Türk akademisyeni göndermişler. Hain darbe girişiminin ardından diyor. Böyle bir şey. Milli Televizyon ve Radyo Şurası'nca kapatılmış bir televizyon da orada. Son olarak Hande Kader için de yürüyüş çağrısı yapılmış. İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği yakılarak öldürülen Hande Kader için Taksim'de 21 Ağustos'ta yürüyüş düzenliyor. Hande Kader için adalet, herkes için adalet başlığıyla eylem çağrısı yapılmış. Tünelden 19'da 21 Ağustos saat 19'da tünelden Galatasaray Meydanı'na yapılacak protesto yürüyüşü. Onur yürüyüşünde de ön safta yer alıyordu. Katledilmiş ve yakılmıştı. 2008'den bu yana 45 trans kadın öldürülmüş. Bu da Selina Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Ve şey demiş, toplumsal cinsiyet dersi ilk öğretimde zorunlu hale getirilsin denmiş. Hande Kader için arkadaşları da video hazırlamışlar. Yakılarak canice katledilmesinin tek sebebi trans kadın olmasıydı. Toplumun sebepsiz nefretiyle, öğretilmiş nefretiyle yakılarak katledildi deniyor. Selina Doğan haklı olabilir. Erken yaşta böyle bir eğitim olursa belki biraz faydası olur diye düşünmek mümkün. Peki ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Merhaba, ben bir tren istasyonundayım şu an. Belki seslerden de duyabiliyorsunuzdur. Umarım dinleyicilerimizi rahatsız etmeyecek bir program olur. Japonya'dayım hala, malum. Evet. Ve buradaki işte şeyler sonucu program benim kendi bozukluğum, organizasyon bozukluğum sonucu burada maalesef konuşmak zorunda kalıyoruz. Estağfurullah. Lütfen beni uyarın eğer bir duymada vesaire sıkıntı hissederseniz. Hızlı tren mi? Söyleyeyim. Japonların meşhur hızlı evet. trenlerinde misin? Yok, Shinkansen değil. Evet. Shinkansen değil ama Shinkansen'lerin de olduğu bir tren istasyonu burası, bir merkezi. Ve işte Japon kültürüne biraz meraklı olanlar bilirler. Trenlerin çok büyük önemi var Japonya'da. Tarihi olarak çok büyük önemi var. Ki aynı zamanda romanlarda da geçer. Evet. Ondan sonra şeyde Murakami'nin romanlarını okuyan varsa orada da bahseder. Dolayısıyla Japonların aynı zamanda çok ünlü model tren ustaları da var. 19. yüzyıldan beri, yani Japonların tarihinden beri, en modernleşme tarihinden beri çok ciddi bir şekilde bir trenlere özel bir ilgi olmuş. Ve aynı zamanda işte şey, model trenler batıda neler var vesaire takip etmek için de bir şey olmuş, yolu olarak görülmüş. Ve işte Haru-san diyelim, Haru Bey de bu şeylerin, model trenlerin en önemli yapıcılarından, böyle 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başında yaşayan bir kişi kendisi. Dolayısıyla böyle bir tarihi var trenlerin ve işte şimdi Shinkansen'lerde, yani hızlı trenlerde gerçekten dünyanın en hızlı trenlerinden. Çin'de son zamanlarda işte bu, orada da yeni bir hızlı tren devreye girdi. Keza Avrupa'da da var ama Japonya'nın ayrı bir özelliği var tabii bu konuda ve ileriliği var diyelim. Hayatın ayrılmaz bir parçası. Ya keşke, yani biraz önce oğlumla bilim müzesindeydik, Ueno'da, bu şeyde, Tokyo'nun bir semti Ueno. Ve orada inanılmaz tabii bir şey var, gelişmişlik. Ve orada ben birkaç gündür Türkiye haberlerinden de uzaktım. Ve orada şeyden, açık radyoya bağlanmadan önce gündemi birazcık bir bakayım, göreyim, edeyim diye çaba gösterdim. Ve tabii bir kabus karşımda çıktı. Sadece 14 saat içindeki olan saldırılar, yaklaşık 300 kişinin yaralanması, 2 çocuk, 12 kişinin ölmüş olması beni mahvetti. Öyle söyleyeyim. Ya evet. Beni hakikaten öyle bir sarstı, öyle bir üzdü ki belki bilmiyorum. Yani Türkiye'de olunca daha çok alışıyoruz acılara. Yani kimsenin gerçekten alışabildiğini sanmıyorum. Ama son kertede bir şekilde o acılar üst üste birikiyor ve yaşanıyor. Ama dışarıdan bakmak da inanın ki çok ağır Türkiye'ye. Çünkü gerçekten başka ülkelerin ne yaptığını görmek, tanık olmak ve onun yanı sıra kendi ülkenizin içine düştüğü durumu görmek çifte bir ağrı yaşatıyor, öyle söyleyeyim. Bilemiyorum yani bu işlerin içinden nasıl çıkacağız artık, çok da emin değilim. Biz sosyal bilimciler olarak, ben hasbel kadar siyaset bilimci olarak 3-5 konuyu birazcık çalışmış bir insan olarak çok söyledim, çok yazdım. 9 yıldır artık Kürt sorunu üzerine o kadar çok yazı yazdım ki, o kadar çok işte hep yapılmaması gerekenleri dile getirdim ve uyardım ki kendi çapımda. Ve hiçbiri, tabii ki kimse dikkate alacağını zaten düşünmüyorum, bizim gibi fanileri, ama onların öyle suya yazılmış gibi yazılıp geçmesi ve sonunda her dediğimiz de çıktı yani. Her dediğimiz çıktı. Her söylediğimizin yanlışlara, yanlış dediğimiz zaman hakikaten öyle olduğu anlaşıldı. Ama demek ki biz insan hayatına o kadar değer vermiyoruz ki, o kadar bizim için önemli değil ki toplumda. Yani nasıl olsa işte ölenler ölür, kalan sağlar bizimdir gibi bir anlayış var demek ki. Çünkü kimse dinlemiyor ve bir şekilde işte daha da kutuplaşarak, daha da birbirimize kızarak yaşayıp gidiyoruz. Geçen gün mesela Osman Gazi Köprüsü'nde ölenler için araba kazasında şehitler dendiğini gördüm. Herhalde bu işte Türkiye'nin trafik sorununu da çözer. Onlara şehit deyince her şey bitmiş olur. Ben de bunları söylediğim için vatan haini olurum. güzel yani, böyle de yaşayıp gidebiliriz, ne olacak? Değil mi? Evet, yani, ortada yani. Maalesef yalan, 24 saatte 3 terör, 4 hatta saldırıda toplam Cumhurbaşkanı'nın STK'larla yaptığı konuşmadan da görebildiğimiz kadarıyla 14 ölü ve 300'e yakın da yaralı, 287 yaralı da var. Fakat yani evet, yani Deutsche Welle'nin yorumunda da Güneydoğu'daki şiddetin dili siyaseti yeniyor şeklinde bir haber analiz çıkmış durumda. Kürt-Türk çatışması tehlikesinin artmakta olduğu. Buna karşılık işte iyi olan şey esas itibariyle buna karşı çıkan seslerin daha yüksek duyurulması, HDP'den yapılan terör açıklaması, Van, Diyarbakır ve Elazığ'da yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemesi ve HDP olarak üzerimize düşeni yapma konusunda kararlıyız demesi belki bir nebze umut verici bir nokta olarak görülebiliyor. Beni duyabiliyor musun? Evet, duyabiliyorum. Gayet duyuyorum. Evet, yani bir kez daha sağduyuya çağrı var. Ağır çatışmalı ortama sürükleyecek tutumlardan uzak durmaya ve demokratik siyaset kanallarını genişletmenin en acil ihtiyaç olarak belirdiğini söylüyorlar. Bu dileklere katılmamak mümkün değil. Çok vahim bir durum devam ediyor ama öyle işte. Öyle işte. Yani öyle işlerle. Bilmiyorum, şimdi mesela Japonya'da daha önceden konuşmuştuk, sosyal bilimlerin sonu geldi diye bir haber de paylaşmıştım sizlerle. Ve ondan sonra Japonya'da sosyal bilimlere yönelik olarak artık ciddi bir şekilde fonlamanın kesileceği ulusal çapta ve devletin artık sosyal bilimlere sırtını döndüğüyle ilgili 2015'te anımsarsanız bir haber vardı. Evet, önemli bir haber. Fakat şöyle bir şey var. Evet, çok önemli bir haber ve Japonya'yı eleştirmiştik. Fakat şimdi Türkiye'deki akademik kabusa bakınca, yani ne kadar oldu sayısı bilmiyorum, beni aydınlatın gözaltındaki akademisyenlerin. Dolayısıyla çok ciddi bir zaten sıkıntı yaşanıyor Türkiye'de üniversitelerde. Ya birçok üniversite kapandı. Bunlar tabii ki işte kaynağı şudur budur falan vesaire olmamalıydı denebilir. O üniversiteler hiç açılmamalıydı denebilir ama bir şekilde açıldılar. İzinler bunlar yasal olarak verildi. Sonra da küt diye kapandılar. Şimdi o kadar çok mağdur olan profesör, akademisyen, öğretim görevlisi ve öğrenci var ki bunlar da FETÖ'cü vesaire değiller. Yani hasbelkader işte bunlar resmi üniversiteler. Bunlar diğer üniversitelerden farksız yerler diye ekmek parası için, okumak için bu üniversiteye giden gitmiş veyahut orada eğitim veren insanlar var. Şimdi bunların damgalanıyor olması, şimdi başka bir üniversitelere de gittiklerinde sıkıntı çekecekler bu öğrenciler muhakkak. Tamamen çok ağır bir travma tabii kendileri için. Evet, yani bunun ben de öyle. İnanın akademik dünya için de öyle. Evet, çok sayıda üniversitenin yanı sıra binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise de kapandı. Evet. Ve bu çok eğitim açısından, eğitim öğrenim açısından zaten çok parlak bir durumda olduğu söylenemeyecek olan Türkiye'nin standartlarını çok daha aşağı çekme ihtimalini de barındırıyor içinde tabii. Bu dediğinde çok haklısın. Bir de mesela Cumhuriyet'te bugünkü görebiliyoruz Pınar Öğünç'ün iktisatçı, evet, Ümit Aktan Akçay'la yaptığı bir mülakatta, evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidarda tutan en önemli faktörlerden birinin her şeye rağmen ekonomik büyümenin sürmesi olduğunu söylemiş. Büyüme durduğunda olabilecekleri kimse bilmiyor. O nedenle ne pahasına olursa olsun büyüme ruhu hakim diyor. Bu da tabii işin bir başka yönü. Böylesine bir büyüme tutkusu ve çılgınlığıyla da sınırların sürekli aşılması, şaşırılması durumunda da tabii ekolojik olarak da altından kalkılamaz bir yıkıma doğru da gidilmesi de ayrı bir konu. Tabii şimdi bunların hep beraber çok akıllı olarak, çok akıllı derken çok taraflı. Yani akıl akıldan üstündür. Gerçekten bu söz önemli bir söz. Bilimsel olarak araştırması yapılıp kanıtlanabilir bence gayet kolayca. Şaka bir yana hakikaten veriye dayalı düşünmemiz lazım. Veriye dayalı çalışmamız lazım. Ben aklıma esti oldu falan gibi böyle yaklaşımlarla bilim yürümez. Sosyal bilimlerde de bu böyle. Verinin üzerinden konuşmazsak hiçbir yere gidemeyiz. Fakat Türkiye'de zaten bütün bu darbe girişimi öncesinde çok ağır bir sorunumuz vardı akademide. İntihar. Tezlerin çok önemli bir bölümü ortaya çıkmıştı ki Türkiye'de intihar. Çalıntı yani. Evet. Zaten bu sorun varken Türkiye'de bunlar çözülmüyorken insanlar birbirlerinin çalışmalarını alıp kullanmakta ve kaynak göstermemekte ve kendilerininmiş gibi yapmakta sakınca görmezken birdenbire şimdi dediğim gibi daha da başka sorunlara doğru yelken açtı. Şimdi Kürt sorunuyla da ilgili biz daha konuşabilseydik esen rüzgarlara göre bir dönem işte açılım döneminde artık çok abartılı bir şekilde bu sefer başka şey söyleyemiyordunuz. Ya bu süreçle ilgili yanlış bir şeyler oluyor diyemiyordunuz. Şimdi de barış diyemiyorsunuz. Yani arada çok tevrilik, yani Türkiye'nin siyasi kültürüne çok hakim bir şey. Birdenbire bir rüzgar esiyor. İnsanlar bir şeyi düşünüyorlar veya düşündürtülüyorlar neyse. Onda çok aşırıya kaçılıyor. Öte yandan işte bir süre geçiyor aradan. Bu sefer tamamen tam tersi, zıddı yönde bir rüzgar esiyor, estiriliyor. Bu sefer de insanlar iyice böyle o taraftan, otelden çalmaya başlıyorlar. Bu şekilde bir toplum ilerleyemez, gidemez bir yere. Biz ilerlemeyi geçtim, öyle bir çukurun dibine doğru gidiyoruz ki bunu söyledik ama yani o kadar çok konuştuk ki bunu açık radyoda. Biz hep kahkahalarla programlar yapardık bir zamanlar. Artık gülecek şeyimiz kalmadı, kahkahamız kalmadı. Daha ne olabilir? Bundan sonrası iç savaş olabilir. Zaten darbe gerçekleşseydi iç savaş olurdu diye konuşuyorduk. Konuşuluyor haklı yere. Çok ağır bir tablo karşımıza çıkardı ama şimdi onundan kurtulmanın sevincinde bu toplum beraber yaşamak zorunda. Yaşamalı yani. Bir zorundalık varsa budur. Ama işte bunu yapamadan işte bir sefer de Kürt sorunundaki bir patlamaya doğru gidiyoruz. İşte Özgür Gündem'in kapatılması, işte terör örgütünün yayın organı diye, IŞİD'in o yayınlarından ne farkı var? İyi de IŞİD'in yayınları kapanmadı ki Türkiye'de bu arada. Kapansa hadi içim yanmayacak. Mantar gibi başka bir şekilde zaten orada burada bitiyorlar. Yani burada işte tehdit algısının ne olduğu tabii çok farklı Türkiye'de. Ve maalesef zaten toplumsal tutkalımız fena halde aşınmıştı Kürt meselesine yönelik olarak baktığımızda. İnsanların artık beraber yaşama iradesinin kalmadığı konuşuluyordu. Şimdi peki o zaman bu nasıl bir ayrılığa gidecek? Yani bu gittiği şey Türkiye'nin en büyük korkusu, bölünme korkusu. Ama bakıyoruz ki şu an ne beraber miyiz? Çok bir gerçekten büyük bir beraberlik mi var? Yani şeyde bir de dün mesela gece yarısından sonra anladığım kadarıyla sabaha karşı lütfen bir yanlışım varsa düzeltin. Mecliste bu işte, bu Hakkari'nin vesaire işte il olmaktan çıkmasına yönelik olarak Hakkari ve Şırnak'ın şey olmuş mesela bir yasa tasarısında o şey, yasa tasarısı da yok ki yasa tasarısı yok artık doğru. Kanun içinde kararnamenin onaylanmasında bir itiraz olmuş ve ondan sonra değişiklik yapılmış. Evet. Ve ondan sonra da işte şey bu özelleştirmelerle ilgili de bir değişiklik yapılmış. Ne kadar kapsamı bilemiyorum. Nasıl? Bir de belediyelere kayyum atanması. Çünkü belediyelerde seçilmiş yani darbede seçilmişlere olan bir saldırıdan bahsediyorsak kayyum atamak da pek doğru bir şey değil tabii ki belediyelere. Dolayısıyla şimdi burada bu değişiklik yapılmışken ben partilerin ortak şekilde sevinmesini isterdim ama bir bakıyorum herkes kendi başarısı olarak bunu lanse edip gösterip işte benim biz yaptık. Tamam mı ya bu olması güzel bir şey. Bir dakika yani bir önce bence bütün partilerin orada beraber bir birleşmesi lazım. Evet kısmi bir demokrasinin kısmen de olsa bir yenilenmesi için bir küçük girişim sayılabilir bu. Yani parlamentoda direkten dönmüş, evet, olması. Yani belediyelere kayyum çıkarıldığı anda artık demokrasinin en temel unsurlarından biri olan bağımsız serbest seçim, özgür seçim rafa kaldırılmış olurdu zaten. Aynı şekilde Hakkari ve Şırnak gibi şeylerin bir kararnameyle ilçe haline indirgenmesi ve bütün hayatiyetinden yoksun bırakılması da aynı şekilde bir kararname şeyi. Evet. Ama buna işte ancak bunlara seviniliyor gibi ya da Özgür Gündem'e baskında gözaltına alınan gazetecilerden büyük bir kısmının darp işkence iddiaları olmasına rağmen serbest bırakılmasına da seviniyoruz yani. İşte olan kötü şeylerin direkten dönmesi mutluluk veriyor olmaması lazım bize aslında. Bizim buradaki derdimizin hiç kötü bir şey olmuyor olması lazım. Umarım bir şekilde şey yapabiliriz. Yani toplum olarak artık siyasetin, parlamentonun güçlenmesinin önemini herkes çok iyi kavrar. Çünkü sonuçta herkes en tepeden en dibe kadar bu ülkenin vatandaşı. Yani inanın ki kaçsanız da çok fazla, ben son zamanlarda hep bunu vurguluyorum, kaçamıyorsunuz. Yani pasaportunuz, kökeniniz sizi bırakmıyor. Şimdi mesela Suriye'deki o korkunç fotoğraf bu hafta ortaya çıkan, Halep'teki İmran 5 yaşındaki çocuğun toz ve kan içinde kala kalmış fotoğrafı. İşte böyle işte daha önce de Aylan'ın Aylan bebeğin fotoğrafı vardı. Yani bunlarla biz çevrili bir coğrafyadayız. Yani şimdi Suriyelilerin hepsini bir gölge gibi takip eden o kimlik var. Kimisi işte Suriyeli, bağrımıza basıyoruz, açıyoruz, işte şey yapıyoruz Türkiye'de veya mültecilere kucak açanlar veya destek olmaya çalışanlar, tamam onlar var ama her zaman siz o muhtaçlık hissi, o ülkenizin sorunlu bir yer olduğu ve sizin de oranın parçası olduğunuz hissi çok korkunç bir şey, inanın ki. Ben burada Japonya'da işte bir süredir burada insanlara siyasetiyle ilgili çok tarafsız, son derece bir anlamda durumu özellikle kötüleştirmeye çalışmadan tam bir kamera gibi, bir objektif gibi anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Ve insanların tepkileri, bakışları o kadar acıklı ki dışarıdan bakan insanların mahvediyor. Yani öyle inanın ki bu aynı Türkiye'de de bizim yaptığımız şey. Yıllarca Suriye'ye böyle bir öcü gibi baktık bir anlamda. Yani acıyanlar oldu, çok sahiplenenler oldu, hiç ilgilenmeyenler oldu, nefret edenler oldu. Ama bir şekilde biz yani kendi başımıza gelmeyince, ateş düşmeyince hiç kimse, hiçbir ülke çevresindekine aynı acıyı o şekilde hissedemiyor. Yani vatandaşları. Bu da doğal bir şey. İnsan doğasının bir parçası. Farklı şehirlerde dahi aynı acıları ne kadar sahiplenseniz, hissediyorum deseniz bunu yapamıyorsunuz. Öyle olunca Türkiye'de de yani bizim birazcık bu kendi kaderimize ülke olarak sahip çıkıyor olmamız lazım. Çünkü son kertede özellikle Türkiye'de düşmanlık güdenler, o kadar kuruyusunu kazanlar, komplo kuranlar falan filan yok ama bence o Türkiye'nin vehmi, ama inanın ki hiç öyle negatif bu kadar bakılmıyor Türkiye'ye, ama acınıyor. Yani niye acınacaktır ülke haline dönüşelim? İnanın ki kimse kapısını açmayacak yarın öbür gün Türkiye'den gelenlere. Yani ülkenin parlamentosu bombalandıktan sonra ben de acırdım açıkçası. Yani parlamentoyu bombalayan pilotların olduğu bir yerde kendi ordusu tarafından ülkenin meclisinin bombalanması gerçekten acı verici bir şey. Okuyan ve bu haberi gören kişi açısından da acı verici bir şey. Aynen Pinochet'in yaptığı gibi ya da Salvador Allende'nin başına gelenler gibi. Yani o noktada ben o Japonlara hak veriyorum. Her şey biraz. Yani o kadar çok şey var ki Can, yani ölümler, bütün bu karmaşa, gözaltılar bir yandan bu kadar. Ya biz dediğim gibi darbedeki asıl darbecileri konuşmaz olduk. O kadar çok bir şey, dalga halinde insanlar gözaltına vesaire alıyor ki hiçbir mesela darbe dünya tarihinde böyle bir örnek de yok. Yani mesela bu kadar bir darbe girişimi olması çok ağır kurdular, çok çok çok çok ağır. Hiç ben şey yapmıyorum, yani travmasını, şiddetini hiç azımsamıyorum, tam tersi çok çok çok ciddi. Senin dediğin gibi yani ülkesinin parlamentosu bombalanmış bir yani bir kimliğe sahibiz. İç savaşın kapısı daha işte. Acınacak ne olabilir hakikaten? Ama Yani buna rağmen bu kadar sivillerin de etkilendiği, bu kadar ciddi bir şekilde işte gözaltıların ve tutuklamaların olduğu bir örnekte yok yani. Şimdi bunu da görmek lazım. Evet. Dolayısıyla burada özenli davranmak lazım ve insanların hayatları kararıyor. Gerçek suçluların hukuk çerçevesinde cezasını çekiyor olması lazım. Yani burada ucunu kaçırıyoruz. Bence de önemli bir nokta bu. Celal Başlangıç geçen hafta 12 Ağustos tarihinde bir yazı yazmıştı Gazete Duvar'da çıkan yazısında. Orada benzeri bir şeyi ifade ediyordu. Tecrübeli gazetecilerinden eksik kalan darbeyi de AKP tamamlıyordu, başlığını taşıyordu. Yani askeri darbe başarılı olsaydı büyük bir cadı avı başlayacak, binlerce kişi tutuklanacak, on binlerce memur açığa alınacak, gazeteler, televizyonlar kapatılacak, onlarca gazeteci tutuklanacaktı diyor. Aynen şimdi olduğu gibi demiş. Yani bu ülkede demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin son kalan kırıntıları da askıya alınacaktı. Şimdi tabii bu böyle bir yani çok acı bir ironinin hakim olduğu bir şey. Yani eğer bu kanlı askeri darbe başarılı olsaydı AKP yarım kalmış bir darbeyi tamamlama fırsatı bulamayacaktı diyor. Burada mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Veli Ağbaba'nın da bir önemli soru meclis gündemine taşıdığı çok önemli bir şey var. Yani hoparlörden ölürüm Türkiye'mi çalmak cezaevinin görevi mi diye 3 kişilik hücrede 6 kişinin kaldığı, kitap ve gazetelere ulaşımın engellenmesi, çırılçıplak arama yapılması, darp edilen mahkumların rapor alamamaları için revire çıkışlarının engellenmesi, 3 kişilik hücrede 6 kişinin kalması ve bütün şikayetlerin, dilekçelerin engelleniyor olması gibi pek çok şey söylemiş ve bu iddiaları Bekir Bozdağ'dan, Adalet Bakanı'ndan sorup yanıt verin demiş. Bunlar da geçerli, evet, bir durumun tabii simgesi oluyor. Tabii yani şimdi burada yani son bir de 10 yılda aşağı yukarı cezaevi nüfusu katlanarak arttı biliyorsunuz. Sanırım neredeyse 4 katına yakın bir artış var cezaevinin üstünde ve artık yetmiyor Türkiye'nin cezaevleri kendisine ve işte bu en son şartlı tahliyeler ve işte söz konusu 93 bin kişiye ulaşacağını Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı söylüyordu. Şimdi elbette ki haksız yere hapiste yatanlar vesaire özgür kalmalı. Birazcık daha artık cezaevi nüfusunu azaltan bir toplum olmalıyız ama yeni ki gireceklere yer açmak için bunun yapılıyor olması bambaşka bir vehameti gösteriyor. Dolayısıyla şimdi adalet sisteminde bir denge olmayınca kimin tam suçlu olduğu ve neyin suç teşkil ettiği konusunda da bir evrensel değerlere bağlı kendi ilkelerini de oluşturmuş bir toplum olamadığımız için ürkütücü bir topluma dönüşüyoruz. Ayrıca şeyi de söyleyeyim, yani acımasızlığımız da maalesef artan şekilde var. Toplumsal kültürümüze baktığımızda bunu da görmek zorundayız. Şöyle ki Gaziantep'te bir haber var bir günde. Japon turistler gavur bunlar gavur diye üzerlerine saldırmış. Şimdi ben de Japonya'da bir yabancı olarak kendimi onların yerine koyuyorum. Burada bana böyle bir şey yapanlar olsa ben öyle bir travma yaşarım. O kadar üzülürüm ki. Yani bunu akıl hayale getiremiyorum. Yani Gaziantep'e kalkmışlar. Gezmek için gitmişler. Merak ediyorlar. Yani bu böyle mi davranılır? Yani gavur diyebiliriz belki yani. Diye böyle yani kovalamışlar, peşlerini bırakmıyorlar. Videosu var. Öyle mi? Japonya medyasında yer aldı mı bu haber? Yok, ben bir günde gördüm ama eminim Japonlar çok meraklılar kendileriyle ilgili dünyada olan şeylere. Bunlar bu Japon medyasına da yansıyacaktır. Daha önce de biliyorsunuz çok kötü bazı olaylar olmuştu. Tecavüze uğrayıp öldürülen Japon turist vardı. Yani ne diyeyim? Bir de bu Türkiye'nin gündeme geliş şekli, yani Japonlar üzerinden IŞİD'e katılmaya kalkan ve sonra işte IŞİD'in rehin aldığı ve öldürdüğü Japonlar vardı. Onlar da Türkiye'den geçerek gitmişlerdi, işte katılmışlardı. Bu da konu olmuştu burada. Bayağı bir gündem olmuştu. Kimdi onlar acaba? Yani şimdi böyle bir... Efendim? Kimdi onlar? Japonya'dan IŞİD'e katılmaya giden, sonra yakalananlar? Ya böyle bir grup insan var. Tam rakamını şu an hatırlamıyorum ama yani zannediyorum bir 50-60 kişi mi? Öyle bir şey var. Japonya'dan geliyorlar. Vay canına. Büyük radikalleşerek. Evet, burada bir tane de şey var mesela. Hani karşılaştırmalı olarak bakmak istersek burada IŞİD'i öven, sempatizanlığını yapmış olan ve gidip de hatta Suriye'de bir dönem IŞİD'in yanında yer almış olan bir şey var. İslam teoloji profesörü Japon var. Bayağı da ünlü bir üniversitede. Hatta bir oradaki dinler arası bir şey beraberlik falan vesaire diye bir şeyin de başında yer almış. Bir merkezin. Düşünün yani. Kendisi yani Japonya'nın aslında İslam bilimleri konusunda en önde gelen isimlerinden. Fakat sonra böyle bir radikalleşme yaşamış. Fakat bu kişi şu an serbest mesela. Yani burada öyle tutuklanmış vesaire falan filan da değil. Sonra ben vazgeçtim demiş. Artık sempati duymuyorum demiş. Zaten de mesela burada mesela IŞİD gibi bir örgüte olan üyeliğiniz vesaire gibi bir şey söz konusu olsa bunun cezası yaklaşık 5 yıl hapis. Yani öyle tamamen bir yok edilme adeta insan olarak, sosyal olarak vesaire mallarınıza el konulması falan söz konusu olmuyor. Ben burada anlattığımda zaten anlayamıyorlar. Yani ne olursa olsun, terör örgütü üyesi olursa da olsun bir kişinin mallına nasıl el konabilir falan. Bunlar yani gerçekten çok egzotik ve tuhaf. Yani bir takım işte benim çocukluğumda Gece Yarısı Ekspresi filminin şey travması vardı Türkiye üstünde. Ne kadar korkunç bir yer Türkiye diye böyle sürekli anlatılırdı o film üzerinden. Şimdi onun hadisa herhalde o imaj geri gelsin isteniyor. Ben çocukluğumda ve ondan sonra yurt dışına hep gittiğim zamanlar daha çocukken dahi bunu duyardım. Şimdi herhalde yeni nesiller de birazcık o duyguyu, hisleri yaşasınlar isteniyor. Öyle düşünüyorum. Yani sorunları çözüyor mu peki bu? Türkiye daha güvenli bir yer mi? Evet, bunu, hadi asalım, keselim, vuralım. Hadi sen trenlerine dön. Peki. Model trenleri. Biz de evet, ülkemize, ben yerime döneyim. Biz de ülkemize evet. Dönelim. Biraz evet. Da... Biz de belki daha çok konuşabileceğimiz, daha çok anlaşabileceğimiz bir ülke haline gelebiliriz. Niye olmasın? İnşallah. Birçok toplum bunu büyük travmalarda, acılardan sonra yapabildi. Bunları toplum isterse yapar ve olur. Evet. Öyle evet. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili Cem. Evet, şimdi olimpiyatlarla herhalde başlayalım. Tabii. Ama bir öncelikle bir küçük haberi de paylaşalım dinleyicilerimizle. Gary Lineker geçen sezon verdiği sözü tuttu ve BBC'nin en önemli spor programı olan Match of the Day, günün maçı programını iç çamaşırıyla sundu. Sadece üzerinde bir donla. Türkiye'deki gibi değil. Öyle yaparım ederim deyip ondan sonra ya şaka yapmıştım şeklinde yapılan açıklamalardan ama çıkmış, soyunmuş ve sunmuş. Evet, ve donunda da şeyin Leicester City'nin, kendisi de zaten eski bir golcüsü, onun oyuncusu, armasını da taşıyormuş iç çamaşırında ve tabi Can'ın söylediğine de ufak bir ekleme yapayım. İyice de çalışmış 6 ay aylarca spor salonunda çalışma yapmış ki vücudu iyi görünsün yayında. Hazırlanmış yani. Ama bu da böyledir tabi, eğer bir söz vermişsen yapacaksın yani. Değil mi? Çok da fevkalade formda görünüyor doğrusunu istersen fotoğrafında. Onlarda eşek gibi anırma şey yok mu? Türkiye'deki kıstas genellikle oluyor ya, eşek gibi anırırım şu şampiyon olursa bu şampiyon olursa diye. Demek ki yok. Nudity serbest. Yani bu kadar şey olsa serbestmiş yani İngiltere'de. Bunu bilmek mutluluk verici. Alan Shearer ve Ian Wright da katılmışlar ve sık sık gülmekten kendilerini alamamışlar. Ama sonunda da bu Manchester City Sunderland maçına geçildiğinde bu kadar saçmalık yeter giyiniyorum demiş ve programın kalanını giyinme olarak sunmuş. hoş bir haber. Evet, evet, ben bunu atlamışım çünkü olimpiyatlarla yatıp olimpiyatlarla kalktığım için. Evet, bu arada kaynamasın diye bunu özel olarak sakladım bu haberi. İlk haber olarak bunu konuşalım istedim. Evet. Güzelmiş. O zaman neyle başlayalım? Var mı sorular yoksa ben başlayayım mı? Buyurun başlayın efendim isterseniz. Evet, buyurun olimpiyatlara. O zaman taze bir haberle başlayalım. Sabaha karşı 4.30'da erkekler 200 metre finali vardı. Ve beklenildiği gibi Jamaikalı Usain Bolt 19.78 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Kaçıncı oldu bu efendim? 100 ve 200'den sonra şimdilik diyor da ikinci altın madalyası ama Pekin Londra'da da 100 ve 200'leri kazanmıştı. Dolayısıyla 2-4-6 oldu. Tabi bu arada 4x100'de de koşacak. Üçlemenin üçlemesine doğru ilerliyor diyebilirim. Tabi üçlemenin üçlemesine doğru ne demek? 100-200 ve 4x100. 4x100'de de Jamaika bayrak takımı olimpiyat şampiyonu olursa Usain Bolt, Pekin Londra ve Rio'da bu 3 kategoride altın madalya kazanmış ve toplamda 9 olimpiyat şampiyonluğu kazanmış bir sporcu olarak tarihteki yerini alacak. Gerçekten muhteşem bir performans. Bugünkü yarışı da çok rahat kazandı. Yani elini kolunu sallayarak kazandı diyebiliriz. André de Grasse, Kanadalı 20.02 ile ikinci oldu. Fransız Lemaitre 20.12 ile de üçüncü geldi. Finalde bizim sporcumuz da vardı. Devşirme atletlerimizden Azerbaycan kökenli Ramil Guliyev 20.43 ile 8. oldu. Yani son sırada bitirdi yarışı. Hemen hatırlatayım, yarı finalde 20.09 koşmuştu Ramiz. Eğer bu yarı final derecesini finalde sergilemiş olsaydı üçüncü olma şansını yakalayacaktı. Çünkü Lemaitre 20.12'lik bir derece elde etmişti. Ama tabii bu dereceler çok yakın dereceler. Fakat tabii şöyle bir eleştiri getirebiliriz. Dün sabah seansında 4x100'ün yarı final serisinde koştu. Evet. Ramil Guliyev. Halbuki koşmamış olsaydı belki 100 metre finalindeki, pardon 200 metre finalindeki derecesi daha iyi olup kürsüye bile çıkabilirdi. Yani üçüncü olarak tabii ilk iki şansı kesinlikle yok ama geri kalan Bolt ve André de Grasse dışındaki atletlerin her birinin bronz madalya şansı vardı. Kim Lemaitre bu şansı iyi kullandı. Çünkü Lemaitre mesela Fransa takımında, bayrak takımında koşmadı. Usain Bolt bile koşmadı. Ama işte Ramil'in koşması tabii başka bir şansımız yok. Yani bizim bayrak takımı da çok yabancılardan, devşirmelerden kurulur. Bayrak takımı sadece bir tane yerli sporcumuz var. Yerli isim var. Diğer üç isim devşirme. Tabii onların da kontenjan yani Rio'ya katılma hakkını elde etmesi, işte yarı final koşması ve kıl payı farkla finalde kaçırmaları tabii önemli bir başarı. Yani bunu da altını çizmek gerekiyor. Başarı derken de devşirmelerle elde ettiğimiz başarı yani. Yani devşirme sporcularla elde edilen başarıları da çok yani keyif alamıyorum yani. Bunu da kabul etmek lazım. Tabii devşirmelerden laf açılmışken devam ettirmek lazım. Yine dün Yasmani Copello, bir başka devşirme atletimiz Kübalı, 400 engelli bronz madalya aldı. Ve böylece de Türkiye'nin olimpiyat tarihinde erkeklerde pist madalyası alan ilk atlet olarak tarihe geçtiği belirtiliyor. Ne kadar Türk diyebiliriz bilemiyorum ama Yasmani Copello'nun. Gene de tebrik ederiz. zaten evet yani Türk atlet 48'de Louisa Dalp'ti. Daha sonra Atina'da çekiç atmada Eşref Apak bronz madalya kazanmıştı. Bu da pistte yani koşuda Coppello. Tabii Coppello'nun hayat hikayesi çok ilginç. Yani bu devşirme atletler içinde benim en saygı duyduğum iki isimden bir tanesi. Diğeri de az önceki Azerbaycan kökenli atlet. Onun da hakkını vermem lazım. Çünkü onların performanslarına baktığımız zaman gerçekten hem Amsterdam'dan Rio'ya bir iyileşme var, gelişme var. Tabii Coppello kendi ülkesinde gelecek vaat etmeyen bir sporcu olarak yani kübalı antrenörün gözden çıkarmasıyla bir hayal kırıklığı yaşıyor ve ülkeyi terk ediyor. İspanya'ya gidiyor, Madrid'e gidiyor. Doğal olarak kendi kültürüne yakın. Fakat İspanyollar çok fazla ilgilenmiyorlar Coppello'yla. Ve sonra bizimkiler devreye giriyor ve kübalıyı Türk yapıyorlar. Benim Kübalı insanlara çok büyük saygım vardı. Çünkü Küba'daki eğitim gerçekten üst düzey bir eğitimdir. İşte Kübalı doktorların şöhretini her birimiz çok iyi biliyoruz. Dünyadaki genel şöhretini. Ve Yasmani Coppello büyük bir onur savaşı veriyor. Ve gerçekten de onu izlerken dün heyecanlandım. Yani evet o bana heyecan verdi. Tahmin ediyorum ki uzun yıllar yani kariyerine devam ettiği müddetçe Türkiye'ye madalyalar kazandırmaya devam edecektir kendisi. İyi de performans ortaya koydu ve bronz madalya getirdi. Şey için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ramil Güliyev için de o da derecelerini geliştirdi Amsterdam'dan bu yana. Yani iki aylık süreçte tabii bunların her ikisi Ramil de atlet sporcu bir aileden geliyor. Annesi babası sporcu. Dolayısıyla spor kültürü olan bir atlet. Tabii o da bir kazanç diyebilirim. Yani bu iki atlet Türk atletizmi için bir kazanç. Ama geri kalan devşirmelere baktığımız zaman özellikle Afrikalı olanlarda ciddi bir hayal kırıklığı var. Yani Rio'da tel tel döküldüler. Mesela 10 bin metrede 2 ay önce Amsterdam'da Avrupa şampiyonu olan Polat Kemboy Erkan 13. olabildi Rio'da. Ali Kaya yarışı bitiremedi ki Amsterdam'da 2. olmuştu. Yasemin Can 10 bin metrede ancak 7. olabildi. Avrupa şampiyonu olmuştu. 5 bin metrede bugün izleyeceğiz kendisini sabaha karşı. Maratonda Sultan ve Meryem hayal kırıklığı yarattılar. 111'e 112. oldular. İşte erkeklerde bir başka devşirme daha keşfettim bu arada. Şeref Osmanoğlu, tabii isimlerden anlayamıyoruz. Şeref Osmanoğlu da Ukrayna asıllı. Aslında anne Ukraynalıymış, baba Sudanlıymış. Orijinal ismi Şerif El Şerif. 2013'te Türk vatandaşı olmuş kendisi. Erkekler 3 adım atlamada finale kalamadı. 3000 engellide Aras Kaya 8. oldu. Final göremedi. Dolayısıyla şeyler çok başarısız oldu. Yani Afrika kökenli devşirmecilerimiz ciddi bir hayal kırıklığı. Bugün itibariyle Türkiye'deki madalya durumu nedir acaba? Onun hakkında da bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. 2 gümüş, 2 bronzumuz var. Geçen hafta bir gümüşü Türkmen asıllı altercimiz İsmailov getirmişti. Diğer gümüş madalyanın sahibi altın beklentisi içinde olduğumuz Ali Rıza Kayalp'ten geldi. Evet. Greco-Roman dalda ağır siklette Kübalı ile finalde karşılaştı ama efsane Kübalı'yı yenemedi. Efsane diyor çünkü o da olimpiyatlarda üst üste 3. şampiyonluğunu elde etti. Yenebilir miydi? Son dünya şampiyonasında Ali Rıza yenmişti Lopez'i ama belli ki Lopez olimpiyatlara hazırlanmış ve olimpiyatlarda 3. olimpiyat şampiyonluğunu da çok rahat bir şekilde elde etti ve kariyerine son noktayı koydu. Ama Ali Rıza'yı da alkışlamak lazım. Finale gelene kadar yani rakiplerini tabiri caizse ezdi. Yani eze eze geldi evet. Ama Kübalı karşısında da bir varlık gösteremedi ama Kübalı da çok Kübalı karşısında da ezilmiş olduğu da söylenebilir belki. Yani Rıza Kayaalp'in kendi açıklaması Tabii bazen aşırı konsantrasyon böyle oluyor demiş. Fazla konsantre oluyorum. O yüzden yok, oldu yani, demiş. Ben, ama yani asıl konsantrasyonu da daha önce bildiğimiz kadarıyla siyasal ve sosyal olaylara aitti. Ve 2013'te işte hem Gezi olayları sırasında katılanlara hem de onlara ağır ırkçı söylemlerle, etnik Ermeni karşıtı sözleriyle karşılık vermişti filan. Yani böyle bir başka konsantrasyon konuları da var galiba Kaya. Yani ben olabilir tabii ama ben maçı izledim. Yani çok dikkatli bütün maçlarını izledim Ali Rıza'nın. Mümkün değildi. Yani Kübalı gerçekten çok iyi hazırlanmış. Daha fitti, daha arzuluydu. Tabii çok da tecrübeli. Yani onlar kendilerini bu işe adıyorlar ve motivasyonları da bozulmuyor. Yani bu hazırlık süreci de çok çok önemli. Yani 10 maç yapsalardı ya da 10 maçın 10'unda Lopez kazanırdı. Yani bu ilk 2-4 hakkını vermek lazım. Kübalı'nın benim hakkıyla olimpiyat şampiyonu oldu. Bir de değişirme olmayanlardan tekvandocu Servet Tazegül de yarı finale kalamadı. Şilili Ignacio Morales'i yenmişti oysa ama Alexey Denisenko'ya yenilmiş. Epey de farklı. Rus tekvandocuya yenildi çeyrek final karşılaşmasında. Aslında ben Servet'ten altın madalya bekliyordum. Bir final bekliyordum. Fakat Sokrates dergisinin bu ayki sayısında Uğur Ozan Sulak'ın sporcumuzla yapmış olduğu röportajı okuyunca tamam dedim. Yani Servet madalya bize kazandıramaz. Çünkü aynen röportajında şunu söylemiş Servet. Diyor ki Temmuz sonu itibariyle hazır değilim. Elimden geldiğince çaba gösteriyorum ama sakatlıklar engelliyor. Bu yüzden antrenmanlarım hiçbir zaman %100 değil. Fiziki yüklemlerim yetersiz. Teknik kapasitem de sınırlı. Sadece belirli şeylere çalışabildim. O yüzden Rio Londra'dan çok daha zorlu olacak demiş. Yani Servet'i de bu samimi açıklamalarından dolayı tebrik etmek lazım. Sokrates'te de çok ilginç röportajlar da vardı. Yani çok bizim yazılı medyaya yansımayan gazetelerde bulamayacağımız özellikle de amatör dediğimiz spor branşlarında ülkemizi de orada temsil eden sporcularla yapılmış röportajlar. Yani Servet'in bu röportajını okuduktan sonra gerçekten ben çok büyük beklenti içinde değildim. Ve Rus rakibi karşısında da hiçbir varlık gösteremedi. 19-6 gibi yanılmıyorsam bir skorla ikinci rauntta maç bitti zaten. Daha sonra da röpeşajda da başarılı olmadı Servet ve kürsünün çok uzağında kaldı. Öyle mi? Nedir röpeşaj? Röpeşaj boksta, güreşte ve tekvandoda uygulanıyor. Yani alt turlarda sizi yenen sporcular finale yükseldiğinde sizin bir şekilde madalya şansınız devam etmiş oluyor. Bir şekilde müsabaka sayısını arttırmaya yönelik yeni bir uygulama, yani son birkaç yıldan beri uygulanıyor. Servet Tazegül onu da mı kaybetmiş röportaj? Tabii onu da kaybetti çünkü orada da yanılmıyorsam Venezuelalı'ya yenildi ve podyumun çok uzağında kaldı. Tabii bu kiloda çok ilginç altın madalya Ürdünlü sporcunun oldu. Ürdünlü sporcu Rus'u finalde mağlup etti. Yani ben Rus'u şampiyon olacağını düşünüyordum çünkü mükemmel bir teknik, mükemmel bir mücadele de ortaya koydu Servet karşısında. Ama final maçını izlemedim çünkü final maçı sabaha karşıydı. O sırada kaçırdım yani final maçını. Fakat Ürdünlü yarı finalde de Güney Koreli'yi mağlup etmiş. Yani Ürdünlü de herhalde muhteşem bir sporcu olsa gerek. Çünkü hem Güney Koreli'yi hem de Rus'u yenerek olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak gerçekten herkesin başarabileceği bir performans değil. Ürdünlü de sürpriz olarak Rio'dan altın madalya çıkarmayı başardı. Bu arada yayınla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Muhtemelen pek çok kişi farkında olmamıştır. Servet'in çeyrek final maçını maalesef TRT'den canlı izleyemedik. Neden? Çünkü o sırada TRT Başakşehir'in Shakhtar Donetsk'le oynadığı Avrupa Ligi eleme turu maçını canlı olarak ekranlara getiriyordu. Ve maç bittikten sonra banttan Servet'in maçını ekranlara da taşıdılar. Bu da bizim işte ne kadar spor ülkesi olduğumuzun bir göstergesi. hani olimpiyatlar mı çok daha önemli, yani ki olimpiyatlarda bir milli sporcu ve servet, gerçekten servetin de hakkını vermek, yani pek çok insan servetin tekvandodaki yerinin farkında değil, yani çok önemli bir tekvando sporunda çok önemli bir isim servet. Ve o maçı biz canlı olarak ekranları taşımıyoruz ama bir Başakşehir Shakhtar Donetsk eleme turu bir karşılaşması. Yani bir Avrupa Şampiyonası finali olur, yarı final olur, çok önemli bir karşılaşma olur, anlarım. Ama yani sonra diyoruz ki bu ülkede spor niye iç yarısı? İşte bunu da sorgulamak, bunu da tartışmak gerekiyor. Evet. Halbuki olimpiyatları da ayak oyunlarıyla bizden almış olduklarına dair imalar da vardı yetkililer tarafından. Evet öyle. Biz işte ne kadar değer veriyoruz, bunları kendi kendimize görüp değerlendirmemiz, öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Yani biz olimpiyatları bu kadar önemsemiyoruz. Dolayısıyla da başımız ağrıyor. Yani bir kere bu bilincin yerleşmesi gerekiyor. Olimpiyatlar sırasında en önemli organizasyon, spor organizasyonu olimpiyatlardır. Yani bugün gazetelere bakın, hala gazetelerin baş sayfalarında, yani ana sayfa, spor ana sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor haberleri var. Yani nasıl bir anlayıştır? İşte dünya basınını da takip ediyoruz. Futbolu bizden daha iyi olan ülkelerde bile Fransa olsun, İngiltere olsun, İspanya olsun, birinci haberler hep olimpiyat haberleri. Bir numaralı spor organizasyonu. Ama işte bizim basınımız da yani spor kültüründen çok daha uzak. İşte onların da kullandığı argüman şu: efendim işte biz bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray haberlerini vermezsek, Fenerbahçe haberlerini insanlar gazete okumaz yani, çünkü olimpiyat haberlerini kimse ilgilenmiyor. Sen doğru düz vermezsen bu haberleri, yalap şap verirsen tabii kimse okumaz, ama yani hakkıyla gazetecilik, gerçek anlamda gazetecilik yaparak verirsen herkes okur. İşte bunun da en güzel örneklerinden biri Sokrates, yani o dergi çıkartan ekibi de kutlamak gerekiyor. Evet. Gerçekten can gönülden güzel bir dergi çıkartıyorlar. Türkiye standartlarının çok üzerinde. Cem Bey. Vaktimizin de sonuna geliyoruz. Bir de hep beraber şeye üzülelim diyecektim ben. Kadın basketbol takımının son anda gelen basketle beraber elenmesi olayına. Biz evdeyken bayağı bir üzülmeyelim. Üzülmeyelim. Çok üzülmeyelim. Son anda ama. Ya skor önemli. Dramatik bir olan, bir kere bak şu mesajı vermek gerekiyor. Bir kere oralarda olmak çok önemli bir şey. Bu spordur. Evet. Son anda kazanırsın, son anda kaybedersin. Bunlar sporun içinde olan şeyler. Ya, ama yani üzüntü de içinde olan bir şey değil mi aynı zamanda? Mağlup olmakta. İşte üzüntüyü sinirli değilim de yani pisi pisine gitti gibi. Biliyor musun? Bak şimdi maçı iyi okursan, biz maçı elimizle hediye ettik. Biz 8 sayı öndeyiz, maçı bitmesine 3 dakika var. Yani kenar yönetimin yapmış olduğu o kadar ciddi hatalar var ki. Ha, bunlar da sporun içinde olacak ama beni mutlu eden ne biliyor musun? Zaten olması gereken. Yani mühim olan olimpiyatların içinde var olmak, var olmak da yetmiyor. O seviyede mücadele edebilmek. Ha, kazanırsın ne ala. Kaybedersin bu da ne ala. Ya, bu kazanmak da kaybetmek de spor içinde. Ama mühim olan, benim hoşuma giden, beni mutlu eden orada bulunmamız ve orada o seviyeye uygun mücadele ediyor olmamız. Yani ben onun için hiç üzülmedim. Yani kazanabilirdik, kaybettik ama bu sporun içinde olan şeyler, mühim olan o süreci devamlı kılmak. Yani bir sonraki olimpiyatlarda da var olabilmek, orada yer almak ve aynı mücadeleyi vermek önemli olan. Hı. Bunu işte gerçekleştirebilirsek, bu felsefeyle sporcularımızı hazırlayabilirsek madalyalarda, başarılarda gelir. Ama biz son saniye basketine takılıp kalırsak o zaman bundan sonraki olimpiyatlara gidemeyiz. Yani biz hala son saniye basketini konuşuyoruz. Onunla üzülür. Onunla yüklerimiz kaçacak olur. Onu ben çok fazla dikkate aldım. Ama üzücü bir yapıya da sahip olmuyor mu hep son dakika basketleri? Ya olur. Bu sporun güzelliği burada. Evet. Yani biz de kazandık. Biz attık. Biz mutlu olduk. Ondan bizim işte bir anda boş, çünkü tecrübe işte bu. İspanya buralarda oynuyor işte onlar 4 saniye kadar basketi yedi, paniklemediler ve tecrübeleriyle o basketi, son saniye basketini buldular. Tersi durum olsaydı biz 4 saniyede basket bulamazdık mesela. Biz paniklerdik. Peki ben de o zaman sürede bitmek üzere şeyi, Can'ın deminki sorduğu soruyu bir nokta daha ileri götürmeye çalışayım. Türkiye'nin genel madalya sıralamasında bu Rio de Janeiro olimpiyatlarındaki durumu nedir ve ne bekliyoruz? İki gümüş, iki bronzdayız şu anda. Geriye güreşçiler kaldı. İşte alt siklette serbestte güreşçilerimiz de çıkacak. Taha Akgül madalya şansı en yüksek sporcumuz. Diğer sporcumuzdan ben çok ümitli değilim. Ama bir de tekvandoda Nur Tatar var. Nur son olimpiyatlarda gümüş madalya almıştı. Eğer kura şansı ve maç şansı da yanında olursa Nur'dan da ben bir madalya bekliyorum. Rengi altın bile olabilir. Bu kadar sıralamada kaçıncı peki şu anda Türkiye? Şu anda tahmin ediyorum ki 50'lerde falanız. Evet. Altın madalyamız yok. 2 gümüş, 2 bronz. Tabii ki çok da güzel bir yer değil tabii bu. İlk 50'ye girememiş durumda yani, evet. Ama bir altın alırsak biraz daha yukarılara çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada iki tane de magazin haberleri var. Ama bilmiyorum size biz var mıydı? Bu Löhte Amerikalı spor yüzücüler saldırıya uğradıklarını iddia etmişti ama bunun bir fake olduğu yani bir nevi Brezilya yetkililer tarafından dile getirildi. Efendim? Brezilyalı yetkililer tarafından fake bir saldırı olarak nitelendirildi değil mi? Yapılan incelemelerde, yapılan görüntü incelemelerinde sporcuların yalan söyledikleri anlaşıldı. Neden böyle bir yalan söylemişler peki? Neden bir yalan söylemişler? Ben bunun da cevabını ben sana vereyim. Çünkü istasyonuna giriyorlar. İşte tuvaleti kırıyorlar, küçük tuvaletlerini yerlere yapıyorlar ve bu arada da barlarda eğlenmişler. Sarhoşlar. Yanlarında da iki tane kadın var bu arada. Brezilya medyasının ve polisinin yapmış olduğu açıklamada herhalde o kadınların açığa çıkmaması için böyle bir yalana başvurdukları söyleniyor. Sonra biliyorsun Löhtemen pazartesi günü Amerika'ya döndü. Diğer 200 üçü de Amerika'ya dönerken uçaktan indirildiler. Uçmasına izin vermedi yetkililer. Gunnar Bent ve Jack Conger, evet. Evet, savunmalarını aldılar. Bu arada iki tane Avustralyalı yüzücü de kapanış töreninden ihraç edildi Avustralyalılar tarafından. Çünkü Josh Palmer ve Emma McKean, onlar da olimpiyat köyüne dönmediler. Çünkü gece 2'de bütün sporcular olimpiyat köyüne dönme gibi bir kuralı var. Bunlar bir tanesi diskotekte sabahlamış, diğeri de Copacabana'da sarhoş olarak sabahlamış. Ama bir tanesi yalan söylemiş. Demiş ki işte beni soydular, işte paramı aldılar bilmem ne. Fakat ikisinin de yalan söylediği anlaşılınca Avustralya tarafından kapanış seremonisinden ihraç edildiler. Hiç yakışıyor mu? De yasak gelmiş. Yani sabah akşam 8'den sabah 8'e kadar olimpiyat köyden ayrılmama yasağı getirmişler. Ay Allah. Peki. Peki son olarak şeyi de sorayım o zaman. Eğer şimdi bu geriye kalan şeylerde, branşlarda hepsi altın madalya kazanırsa Türkiye'nin o zaman yükselecek tabii yerinde de çok. İlk 50'ye gireceği gibi epey yükselir diye ümit ediyorum. Öyle bir şey olursa biz de bu spor programını Açık Radyo amblemli iç çamaşırlarımızla sunarız değil mi? Ama görselliğinizi nasıl sağlayacaksınız? Hayal gücü. Hayal gücüne bırakacağız. Hayal gücü. Bence dinleyiciler bu hayal gücüyle tatmin olmaz. Mutlaka görmek isteyecekler. Yok, hayal gücü. Bu arada bitirmeden bu akşam basketbol erkeklerde çok ilginç. Yani yarı final karşılaşması var. İspanya Amerika. Evet. Herkes Amerika'yı favori gösteriyor ama ben muhteşem bir İspanya'nın sahada olacağını düşünüyorum. Bu maçı saat 21.30'da başlayacak. Bütün basketbol severleri, spor severleri izlemesini öneriyorum. Çünkü tahmin ediyorum ki İspanya Amerika'ya kötü bir sürpriz yapabilir. Böyle bir potansiyele sahipler. Bu maçı da sabırsızlıkla bekliyorum. Bu akşam saat 21.30'da başlayacak bu karşılaşma. Peki, çok teşekkürler Cem. Çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Cem Çetin'le Spor. Evet. Böylece de bitiyor bugünkü Açık Gazete ve bu haftanın son Açık Gazetesi'ydi bu da. Bitirirken bir parça olarak gene Ginger Baker Trio'dan bir şey, üçlüsünden bir şey çalalım. Ginger Baker'ın doğum gününü hem Cream'le hem de Ginger Baker üçlüsüyle tamamlamış olalım. Falling Off The Roof adlı parçayla, Damdan Düşerken adlı parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.